Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Tredje kvartals regnskab fra Bakterie Ingrediens virksomheden Christian Hansen. Vi ser på tallene her i Millionærklubben denne torsdag, hvor vi også får besøg af Ole Søberg, investor og tidligere formand i Dansk Aktionærforening. I dag der er han altså bestyrelsesmedlem hos Advice Capital. Han dukker op her om et kvarters tid. Indtil da, Lars Svendsen, så er det dig og mig. Nej, hvor hyggeligt. Ja, ikke? Så kan vi få lov at sige noget. Ja, var det dejligt. Ja. Lad os starte med at kigge på Christian Hansen, regnskabet, der er landet her til morgen. Investorerne ser ikke ud til at være glade for det. Nej, det virker nærmest som den berømte dårlige regnskab, stiger det på, og et godt falder det på. Det var faktisk helt okay, og som det skulle være. Og de indsnæver sig forventninger lidt, og det kan man ikke bruge til så meget, fordi det var det tredje kvartal, så der er kun et tilbage, så er det jo klart, så er man mere træfsikker, ikke? Så der var ikke noget nyt i. Men det er jo en virksomhed, som stadigvæk har fremgang i salget, ikke? Det skal man lige huske over. Og de laver jo det der, vi bliver sunde i maven af, siger de i hvert fald. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvis du spiser A38 og sådan noget, som er blevet meget dyr vare, men det går faktisk godt nok med alt det, men de siger, så vidt jeg forstår det der, at det er sådan lidt en sang fra de varme lande om, at de sætter priserne i vejret, men de er bagefter alligevel, og derfor så bliver overskudsgraden presset lidt, men det er ikke ret meget, for de lever jo af at lave det, som vi almindelige mennesker kalder for magic powder. Altså, du drysser lidt på det der, ligesom, og så, pum, så bliver mælk til surmælk, og så, i stedet for, at det ikke kunne bruges mere end i 7 dage, så kan det bruges i 3-4 uger. Ikke? Det lyder som en guldgruppe. Ja, det er det også, og det er en guldgruppe. Men det vil sige, altså 10% af aktien ned, når jeg kigger på den lige nu, er det, også, det er en overreaktion, mener du? Ja, det er jo også, nej, jamen, det er jo det der, ja og nej, fordi pointen er, at dens kursniveau er jo meget højt, og jeg har jo lige siddet og gættet her for et par dage siden, og også skrevet, lige kan læse det her på Jørgenvester, hvordan vil specifikt de danske C25 gå året ud, ikke? Og der mener jeg, at han er en af dem, som kommer til at ligge og underperforme, fordi dens kursniveau er meget, meget højt i forvejen, ikke? Altså, det er jo sådan noget med, at hvis vi er heldige, så kommer de op og tjener, og de har tjent 24 euro på 3, altså 10 kroner på 3 kvartaler, ikke? Og så kan du sige, så kan vi jo op på 13, ikke? Og hvis vi til næste år siger 15, ikke? Så kan du sige, så ligger den på 33. Så altså, ja, altså enderne begynder at mødes, men den har jo været, og den har været i næsten 700, mener jeg. Så det problemet er det, at dens kursniveau har været meget, meget højt op, og ellers er det, du kan ikke sige noget dårligt om Christian Hansen. Overhovedet ikke. Det er primært. Det sjoveste er, at den er fra 1874, så det er jo en gammel fætter. De ved, hvad de laver. Ja, ja, det er jo det, ikke? Men altså, og markedet først ligesom begynder at knalde ind til dem nu med alt det her, vi har nede i tarmsystemet, ikke? Og så fremtiden. Tarmsystemet er meget, meget vigtigt, og det kan de jo levere noget til. Men ja, det er mere det der, det er ikke den specifikke nød, det er mere, at dens kursniveau er meget højt, og så i øjeblikket har vi jo sådan noget forvirret affære, hvor det hele giver sig lidt og sådan noget. Så det er det, han er op imod. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis han sådan set klarer sig. Når dagen er gået, så retter han sig nok lidt igen. Men jeg gætter på, men det er jo så ligesom bare dagsformen. Mm. Så det er ikke en aktie, jeg vil købe, men det er på grund af, at niveauet er meget højt. Ikke? Okay, ja. Og nu vi taler niveau og PE, Lars Svendsen, som jo altså det her nøgletal, som vi sådan populært bruger til at vurdere, om en aktie er dyr eller billig. Så er der altså lige kommet et spørgsmål ind fra Martin i Høje Tostrup. Han siger, ja tak for et godt program. Jeg undrer mig over, skriver han, at Mærsk nu har en PE, der laver en 2. Kan Svendsen måske forklare, hvordan det hænger sammen, og særligt når selskabet i Q1-regnskabet viste en stærk vækst i 2022. De virker som en ualmindelig billig aktie, eller hvad? Jamen, jeg har også købt nogen, men altså, balladen er jo den, at de tjener uforskammet mange penge. Ikke? Altså, de har jo et overskud på et eller andet, der lignede $20 milliarder, ikke? Så vidt jeg husker det. Og de har jo en indkapital på cirka 40, så de forandrer med 50%. Det er sådan den grove. Jeg tror, det var 48%. Det var sidste år. Og de kom, og så må sige, hvor længe fortsætter de her eventyr med, at de tjener så mange penge på at transportere. Det er jo nærmest, første kvartal var, hvis den der lige nedgang. Det er jo ikke, fordi at de slæver mere rundt, men de var, hvis den der lille nedgang. Men pointen er, at hvor længe fortsætter det? Jamen, det fortsætter jo nok det her år ud, og så vil man komme lidt længere nedad, men det bliver jo ikke, at man svinger over i elendighed. Og den der med, at vi flytter produktionen tilbage, sådan, ja, det gør vi i vist omfang, men det er ikke noget, der flytter det hele. Og så har han jo den der glimrende, det har jeg jo prædiket om et stykke tid, fordi A.P. Møller har jo sagt, at de vil være grønne, og de vil være forrest i det der, og bruge det som en konkurrenceparameter, ikke? Og læs mellem linjerne, kunderne skal betale mere for det, ikke? Fint nok. Men pointen er, at der er ingen, der aner, hvordan det der skal være. Det er kun politikere, der sidder over og skriger, og vi skal være 70%, men de andre skal være 50% osv. i 2030 og det der. Gøj. Men pointen er, at man aner ikke, hvad det skal være, og derfor har de sagt, at vi har sådan set en pause. Nu prøver vi med det her metanol, som vi så også er roligt med at skaffe. Og så hvis det går godt, jamen så begynder vi at skal investere i metanoldrevne skibe i slutningen af 20'erne. Men derfor har de en pause, det gør jeg. Så sidder de og læner sig, ham skoven læner sig tilbage med sine arme over kors. Så siger, vil du sejle med os? Vi kommer frem til tiden. Sådan, vi er faktisk den, der kommer bedst frem til tiden. Så siger de der Walmart, ja, selvfølgelig vil vi det. Vi vil hellere, end vi står og har sendt kataloger ud, så kan vi ikke levere det der kattefoder, der er tilbud på, eller hvad der er kommet fra Kina af. Så sidder de, tager jo sådan set op fra og ned. Og det vil jo sige, at de er jo i en fantastisk situation, hvor fordi der er pause, AP Møller har pause med investeringer på grund af den grønne omstilling, man aner ikke, hvad man skal gøre, men vi gør det. Det tror jeg også, de kommer til, men man aner ikke, hvad man skal gøre. Så er der pause, mens vi venter på, hvad der dur. Okay, jamen så kommer pengene ned i kasseapparatet, de tager de bedste kunder, ligesom i gamle dage fløden, der lå øverst i mælkeflasken, ikke? Så derfor er gamle Møller, han står godt, og jeg har købt den, og jeg mener også, at selvom formentlig bliver indtjeningen måske til næste år halveret, det er det, du kan frygte. Mere tror jeg ikke, du skal frygte. Og så er du altså nået op på måske en PE på 7 eller 8, er det billigt? Ja, det er det. Så det er derfor, jeg sidder og siger, 28, det er det, jeg satte sig, og jeg har købt røven fuld af dem nu. Jeg skal ikke have ret mange flere i hvert fald. Hvad har du fået dem på, Svendsen? Ja, jeg har købt på 17 lige ud. Cirka, og jeg har købt dem 3 gange, tror jeg, det blev til. Men altså, det er jo den løsbeholdning. Jeg vil bare sige, at målet er 28, og det er inden for et år, og forhåbentligvis inden året er gået ud. Så... Og hvis den anden historie er, hvis der skal være krig, som alle tror, så amerikanerne kan ikke føre en krig uden AP Møller. Det er dem, der skal flytte hele lortet. Mm. Derfor ved de det også. Hvis der kommer en, bum, så er det Mærsk, der skal flytte det. De har en standby-aftale om, at de kan bare ringe fra Pentagon og sige, vi skal bruge 35 skib, så siger Gamle Møller, vi kommer. Det var lige lidt tid, inden vi får dem alle sammen over til Amerika, eller hvor I har jeres. De har jo også noget liggende lidt rundt omkring, ikke? Så får de det. Ja, det er en god de har 700 skib at tage. Desværre i disse tider. Ja, Svendsen, ja. Aktien stiger altså her til morgen 16.645 ja, det er fint. I det nabolag. Og der var jo altså også nyheder ude fra Costco ude i Kina, som kom ud og sagde, at altså, indtjeningsforventningerne, de ser jo helt fantastiske ud. Den aktie, den er altså også steget en 5-6% her til morgen derude. Så altså, det går godt. Det går godt, og det gør de jo også med alle de andre, og så giver de lidt forlanger Frankrig rabat til dem, der er fra Frankrig, og bla bla bla. Men altså, det betyder jo ingenting, jo. Nu siger du Frankrig. Ja, lad os lige komme omkring EDF, Claus Svendsen. Ja. For det blev altså bekræftet i går, at selskabet skulle nationaliseres. Ja. Ja, hvad siger du om det? Jamen, det er jo ikke... Det er en aktie, du har. Ja, det er det, og det er ikke noget, der kommer som en chok. Fordi det har været in the making for et stykke tid, og de lavede, for ikke skulle være løgn, en aktietegning i maj måned, og det var formentlig, fordi at de ville have statsandelen lidt højere op. Og det, der, det hele går ud på, er jo, at man har i overvis udsultet EDF, som er altså det absolut næsten eneste elselskab i Frankrig, og man påtvang den lavere priser, og det er et selskab, der er 83%, tror jeg, der er ejet af den franske stat. Det blev aldrig ligesom sådan en fuld børsaktie. Det har man så gjort i årevis, og så tjener selskabet selvfølgelig færre penge, og så for ikke skyld løgn, så fik man også påduttet et selskab, der bygger atomkraftværker, og som har haft nogle voldsomme problemer. Men nu vil man så, fordi hele det der cirkus, hvis du får fuld kontrol over det, det er jo ikke ret mange aktier, de mangler, så kan de jo gøre, hvad de vil. Så kan de jo misbruge barnet fuldstændig, som de vil. Det er det, som jeg har jo kaldt for at blive voldboldet. Det er voldboldning. Og så først voldbolder du det her selskab, og så bagefter vil du stjæle det væk fra børsen. Og derfor er det jo, at den pris, som aktien er kommet ned i, den er kommet fra 80, og jeg købte på 12, og nu er vi 8, og så er den begyndt at stige lidt. Fordi det er jo ligesom, kan de her politiske tyveknægte slippe fra at give os et lavt bud? Det kan de næppe. Der er jo trods alt også EU, som er op over, selvom de jo altid har været meget flinke med franskmænd. Men man kan jo ikke lave det her helt til en bananrepublik. Og derfor er der jo vist håb om, at vi får en nogenlunde færre pris for det. Vi får jo ikke 80 for dem her, men jeg ved det. I mit hoved forestiller jeg mig mellem 12 og 18. Det er det, jeg tror på. Og du har altså trængt så meget op i en krog, Lars Svendsen. Der er ikke rigtig nogen god vej ud af det. Nej, nu vil de jo gøre det der, og for også at få det til at køre, og de fortæller om, at der er mange problemer med, at de har jo en frygtelig masse af reaktorer, men hvad hedder det, det er jo måske mest støj for at fortælle, at der er brug for det, men det er jo dem selv, der har drevet det, de skvadre hoveder, og så bagefter driver man ned i hul, og vil ikke give dem lov at få ordentlig pris på varerne. Og de kunne jo tjene formuer, men det gør man ikke. Jeg har jo haft, når jeg har gjort den her, så er det jo lidt, fordi jeg havde haft et tidligere eventyr. En tidligere fløjt med et selskab i Tyskland, der hedder RWE, Rhein-Westfalens Elektricitet, som nu i dag er blevet det største elværk i Tyskland. Men det var jo også en aktie, der kom fra 100, og faldt og faldt og faldt og faldt. Så da den kom ned i 18, så købte jeg nogen. Og hvad sker der? Den faldt og faldt. Og vi var nede og vendte på 8, tror jeg. Og så begyndte den at stige og stige og stige og stige og stige og stige til bjerg. Jeg tror jo, at nogle af mine redder bliver det samme. Men det er det selv. Men sådan har det været. Og så nåede jeg jo at have den fra 18. Jeg tror kun, at jeg fik solgt den på 25 eller 28 og sådan noget. Og fik den med udbytte undervejs også. Og i dag koster den 36. Fordi at de her selskaber, de har jo en infrastruktur og råd over nogle ting. Så derfor så bliver de jo ikke, går jo ikke nedenom og hjem og alt det der. Og det, men nu må vi se, hvad de kan komme op med. Men de har jo sagt det tidligere, at de ville overveje, om det skulle nationaliseres, eller der skulle tilføres mange penge, eller der skulle gøres noget andet, eller hvad de ville, og bla bla bla. Men nu er det for, at nu vil de selv bestemme det. Yes. Således fik vi altså fyret op under børsmarkedet denne torsdag her i Millionærklubben fra Jørgen Vester, og fyret op under Lars Svendsen, der allerede er kommet ud med nogle af sine farverige billeder og inflationen. Ja. Den du ved godt, nu skal de jo nationalisere det kærligt for, ikke? Der findes jo tre måder at få et selskab til at gå for dit på. Det er sådan en gammel Michael Møller udefra, da han var ung, og jeg gik derud. Professor. Ja. Mm. Der er tre måder at få et selskab til at gå for dit på. Den sikreste er at nationalisere det. Den smukkeste er at ligge det på Bornholm. Og den sjoveste er at gøre svigersønnen til direktør. Lars Svendsen, det er altså et marked i plus her til morgen, ja. Og der er sådan lidt, jeg ved ikke, der er måske sådan lidt boblende positiv stemning derude, men spørgsmålet er altså, om den kan holde, eller om det bare er stilhed før storm. I går, der fik vi altså de her FOMC minutes, som altså er referatet for det seneste centralbankmøde i USA, og der understreger man altså virkelig hårdheden. Altså, man er imod inflationen selvfølgelig, og man sætter hårdt ind på den, om det så er med 50 eller 75 basispunkter næste gang. Igen, det gør ikke noget, man skal simpelthen af inflationen ned, og det var altså også det, der kom ud fra det referat i går. Så markedet, de tog det vel sådan set det relativt positivt op. Rentefuturesne i det amerikanske rentemarked, ja, de viser altså lige nu, at toppen for markedet, det er det, de forventer, det bliver omkring 3,40, og det er altså til marts, at det skulle finde sig ind på den front. Lige nu, der ligger vi altså i 1,5 til 1,75, så der er selvfølgelig et stykke vej deroppe endnu, men altså, når vi så har nået den top der omkring marts næste år, ja, så går det altså nedad igen, så futuresne, de er altså ikke sikre på, at man kan komme igennem det her, uden at der kommer en recession, som der skal reageres på fra centralbankens side. Svendsen, i dag, der kommer der også et referat fra den europæiske centralbank for deres seneste møde. Det vil være for os her i Europa, eller hvad tænker du? Nej, det er det jo ikke, fordi vi er jo bare bagefter, fordi de er jo ikke... der var ham her, Lars Christensen, vi havde på besøg for nylig, der var forstand på Lusse, han sagde, der er jo faktisk kun én sådan bank i verden, der fører og er foran i pengepolitik. Det er fedt, altså amerikanske centralbank. Fordi ECB er bare optaget af at opretholde euroen og altså, beskytte den for det projekt til at køre, og så følger de efter USA. Og det er jo sådan set... Så derfor, de hviler jo lidt på mekanikken, eller skjuler sig i, at de ligger på hjul af de andre, og så lader de dem gå foran, ikke? Og der er jo altså temmelig langt op, og vi ligger jo stadigvæk rundt 0 i Europa, ikke? Og har negativ indlånsrente af det. Og nu var vi gæster, det var da hyggeligt. Ja, ja. Goddag. Men hvad hedder det? Jeg siger, man skal ikke være bange for det. Det er jo mere det der med, hvis de... Altså, det eneste, man skal være bange for med centralbanken, det er jo, hvis de begår politikfejl. Altså, hvis for alvor alt det der, du sidder og fortæller med, at vi skal være over inflationen og så videre. Nej, det er de jo ikke. De er jo langt efter den. Hvis de for alvor siger, nu skal det her til, vi sælger renten op med 2%, næste gang bliver det 2%, og så bliver det 2% på 2%, ja? Så har vi sat den op i 9, ja? Så kan du tæve dem, ikke? Det gør de jo slet ikke. Det er sådan, nej, ja, vi følger det efter, og vi justerer, og vi vil bare ikke forskrække nogen. Mm. Det er jo sådan set, og så siger de alt det der, det er jo så oppustet snak om, at de vil bekæmpe inflation, ja, selvfølgelig vil de det, men det er jo ikke, at der kommer en brandsprøjt, der slukker alt, vel? Og så kører de hjem efter en time, så er vi klar det. Nej. Så det der med centralbankerne, jeg gider ikke engang høre på det. Det, jamen, det bliver snart. Du nødt til, Lars. Ja, ja, ja. Det er altså en del af vores job stadigvæk også at høre på det. Men lad mig lige sige goddag til dagens gæst, Ole Søberg, der nu er kommet ind her i studiet. Velkommen til dig, Ole. Tak, Ole. Mange år investor og markedsdeltager i forskellige afskygninger. Nu er det altså i Advice Capital, som du har på dit CV, der er du bestyrelsesmedlem og rådgiver, du står for deres Vision Fund. Ule, ja. Vi skal høre lidt om, hvordan du kigger fremad mod markedet. Men nu dumper du lige ned i den her debat om centralbanker og Europa kontra USA. hvad tænker du om hele det her scenarie for renten og ja, recessionsfrygten måske derude også? Jamen det som jeg tænker, det er, nu har jeg ikke hørt alt, hvad I har talt om, men okay. Så det kan være, at jeg kommer til at gentage noget. Men altså, inflationen er tydeligvis for høj, og den kan man slå ned ved at dæmpe aktiviteten. Og det kan du gøre enten ved at sætte renten op, så du demotiverer investeringer og andet. Men du kan selvfølgelig også sætte skatterne op. Hvis du giver skatterne en på goddagen allerede den 1. august, så reducerer det altså forbruget meget hurtigt. Det fungerer væsentligt hurtigere end renteudviklingen. Mm. Det er den første gang i mit liv, jeg har oplevet, at jeg har gæster i studiet. Det er Thijs Knudsen, har også lige stået og talt om den slags, men altså, det er ikke sket før i alle de år, jeg har været i Millionærklubben, at folk har plæderet for, at nu skal skatterne simpelthen sættes op. Jamen, det er noget, det virker, og det er... Men selvfølgelig skal man gøre det på en måde, således, at de kan trække tilbage igen, når inflationen forhåbentligvis om et år, eller hvor lang tid det tager, er nede på et lidt mere acceptabelt niveau. Mm. Godt, Ole. Så fik vi lige fod på det, inden vi går videre. Det har været ret svært investeringsår 2022 indtil nu, Ole, og nu sidder du altså og forvalter en fond over hos, nu glemte jeg lige navnet, Ole. Advice Capital Vision Fund, det er den, du sidder og forvalter. Hvordan er I kommet igennem den her start? Det er gået, altså jeg kan egentlig min egen fond mest, de to andre, det er en global fond og en biotech fond. Men jeg er ned med 17%, som det ser ud nu her. Det var i går i hvert fald. Mm-hmm. Og det, jeg tog faktisk følehornet og trak mig til mig på meget dyrt vurderede aktier, fordi jeg tænkte, en rentestigning, det kan blive en dyr fornøjelse på dyrt vurderede aktier. Men jeg investerer i fremtidens vækstlommer, så derfor så ligger jeg jo investeret i virksomheder, som egentlig i princippet har en ret høj vurdering. Der er en stor overlap med ARK-fondene over i USA på nogle af aktierne, men så vidt jeg ved, så er ARK ned væsentligt mere, end jeg er. Det er i hvert fald 50% i år. Og jeg hvad siger din kone til, at du løber rundt efter hende der? Ah. Ja, det, jeg ved ikke, hvem der kom først, men det gjorde. De startede i... Jeg blev først klar over ARK i 2019 egentlig, men de var startet allerede i 2017. Mm. Men det korte og langt, det næste kapitel her, der er man jo bange for recession, og lige pludselig har så det kostet en del performance på det, som jeg kalder mobility-selskaberne, som typisk er lidt biler altså, og sådan noget. De er lidt billigere. Mm. Og semiconductors, selvom de har været billige, nogle af dem, som jeg har investeret i, så er de altså også faldet på linje med markedet. Mm. Og semiconductormarkedet i det hele taget var ned med, i hvert fald i lørdags, var ned med 38% i år. Men Ole, du er jo selvfølgelig en mand, der ligesom alle mulige andre investorer forsøger at kigge ud i fremtiden. Det er jo sådan set den måde, vi placerer penge på, når vi skal investere. Hvad ser du ude i fremtiden, Ole? For det har som sagt været ganske svært her i starten af 2022, og nu står vi sådan lidt her. Det er ikke sådan, det er positivt. Vi har grønne tal på børsen i de her dage, og amerikanske aktier, de kører altså også op. Men det er alligevel som om, at det lurer lidt ned under overfladen, at der er stadigvæk stor nervøsitet. Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt om i mine langsigtede betragtninger, fordi de bygger ind omkring demografi, og vi bliver flere og flere ældre, så er der behov for, i stedet for at vi helbreder folk, så er der i stigende omfang behov for, at vi finder sygdomstegn allerede tidligt i forløbet, så vi er mere ude i noget, der er forebyggende i stedet for helbredende. Det kan ordnes med digitalisering. Du har en anden ordnet trend, det er jo vores innovation. Den bliver bedre og bedre. Altså jeg tror, smartphones, de var en stor ændring i manges livsstil. Fordi de sidder, fleste sidder, når man tager med toget, så sidder de fleste og kigger ned i telefonen nu. Det gjorde du jo ikke for bare 15 år siden. Og i dag er der jo ingen, der kører rundt i en selvkørende bil, men om 15 år, så vil det være fuldstændig normalt. Og den, der ikke har kørt rundt i en selvkørende taxa i 2030, der er det, fordi man ikke ligesom har været opmærksom på det. De findes jo allerede i Californien, og jeg tror, det kommer meget mere af den slags. Så innovation på en lang række faktorer, det kommer til at blive et kæmpe tema, og det er innovation er historisk set noget, der reducerer inflationen. Lars Svendsen, ja. Digitalisering, innovation, det plejer ikke at være sådan din boldgade, men ikke desto mindre, så er det vel en udvikling, som du også forestiller, der kommer til at være. Så du må jo også ligesom sætte dine penge et eller andet sted, hvor det eksisterer. Nej, det gør jeg ikke meget, fordi det er, jeg er ikke teknologiklog på det. Og det er jeg jo imod på det, og det tager med omkring den grønne, det er jo, at man politisk forcerer det igennem. Altså, det der, altså, du er jo tvunget til at have en mobiltelefon for at parkere din bil. Ikke? Altså, hvorfor skulle vi det? Altså, det er jo, vi har jo, det er jo alternativet, det der mærkelige parti, som hvis det stadig findes. De har jo stillet forslag om, at mennesket skal have lov til at være analogt. Men det er jo sådan en rent politisk problem. Du tvinger det jo igennem. Det er jo nogle offentlige ansatte akademikere, som presser alt det der lort igennem. Det er jo en anden debat, Lars Svendsen, fordi vi kan godt diskutere, hvordan samfundet skal udvikle sig, men det handler jo lige nu om, hvordan skal man placere pengene i den udvikling, som jeg ikke faktisk forestiller os kommer til at være. Jeg vil bare sige, det er ikke noget, da jeg ikke har noget dybt begreb om det og kan se vinderne, så holder jeg mig lidt på afstand af det, fordi jeg må lade de andre få lov at udfordre sig, så må jeg lure dem, når de begynder at finde noget, så jeg kommer nok mere på anden bølge. Ja, men det er derfor, du skal... Og jeg prøver at klare mig ved at tjene penge på selskaber og lave noget af det, vi har brug for, og ikke alt det der, hvor vi sidder og glor ind i en skærm i en væg, og tror, vi er kloge, og så bliver vi skøre i hovedet, og alt det der. Nej. Men du skal ikke spørge mig om det der. Men der er der masser af muligheder, og det er fantastisk. Men altså, IT er 80% omkostninger og 20% forbedring, og det handler om at få de 20% og undgå de 80%. Så dagen efter, at Mads Christiansen har været her og fortæller os, at vi skal til at bruge begrebet EDB, så begynder du at bruge begrebet IT. Ja, men jeg ved ikke alt, hvad du vil, men altså... problemet er jo for menneskeheden, det er, at vi elsker fancy idéer. Mm. Og vi elsker storytelling om alt muligt, og så tror man, at hele verden kan blive drevet af vindmøller inden 2030 og sådan noget lignende. Og jo større del af økonomien, der er politisk styret, og den er jo meget høj i et land som Danmark, jo værre går det selvfølgelig. Mm. Hvis du lader folk, der ikke har forstand på en skid, bestemme over lidt, så sker der ikke nogen skade, men hvis du bestemmer over meget, så er der alt sandsynligt, for det går galt. Ole Lau, han maler sådan en præmis op her, der taler om, at der er noget, der hedder det, vi har brug for, noget, der rigtig bliver produceret derude, og så er der noget, der hedder digitalisering og innovation. Kan man gøre det overhovedet? Fordi der er vel også digitalisering og innovation indover? Det mener jeg ikke, man kan gøre. Jeg tror, jeg har fulgt... Palo Alto en overrække, fordi jeg har mødt CEO'en tidligere, da han var i... Californisk selskab? Ja, som er sådan et cybersecurity-selskab. Og han er faktisk super god, og han var noget egentlig også at blive CEO i SoftBank i Japan i en periode. Men hans tese er, at allerede i 2030, så er over 50% af alt business, det er digitaliseret. Så du kan ikke dele det hele op i IT-selskaber og andet. Alt bliver på en eller anden måde sammenhængende, således at når man tager sit tøj på, så får man at vide, okay, din kropstemperatur er den og sådan, du har det sådan og sådan, du skal måske lige huske at spise lidt mere morgenmad, eller hvad man nu kan forestille sig, ikke? Altså, det kommer til at bryde ind i den måde, vi lever på, og det tror jeg specielt over i forretningslivet, så kommer det her til at øge effektiviteten. Altså, lærerne burde egentlig blive mindre. Jeg ved godt, det kører et stik modsat vej lige for øjeblikket efter det, vi har oplevet. Mm. Men når vi får lavet mere robuste forsyningskæder i fremtiden, det kan vi kun få gjort ved at digitalisere bedre, og meget af det betyder også, at der bliver robotiseret i en højere grad, både på det amerikanske og europæiske marked, således at vi tilbagesourcer det, som egentlig er tidligere blevet produceret i Asien, og hvor det lige pludselig viser sig, at det er et problem, fordi at skibene sætter sig på tværs i Suezkanalen, eller der er virus i Shanghai, så der ligger 15.000 både ude for at vente. Mm. Så lad os bare lige sætte den op på hylden og sige, lad os blive enige om, at digitalisering og innovation er kommet for at blive, og det bliver nok bare meget større på vejen derudaf. Men Ole, vi befinder os jo så lige pludselig i et helt andet rentescenarie. Vi har set voldsomt stigende inflation, og centralbankerne rundt omkring i hele verden, de prøver altså at bekæmpe den ved at sætte renterne op. Det er jo altså noget af det, der går særligt ud over nogle af de her selskaber, som du har investeret ind i. Ændrer det ikke din tese på en eller anden måde? Nej, det er en vurderingsvariabel. Og der er sådan ret enkelt, så kan man sige, hvis renten er 2% på den 10-årige, så er en virksomhed, hvor du er ret sikker på, at den vokser 10-15% om året, den har du intet problem med at prissætte til 70 gange indtjeningen. Omvendt i 10%, eller i det her marked, hvor renten er 2%, en nulvækster, den ligger med en PE på en 10-12 stykker. Hvis renten så stiger til 4%, det ændrer ikke noget særligt på den her virksomhed, som er vurderet på 10-12 gange indtjeningen. Men den der til 70 gange indtjeningen, lige pludselig hedder det 40 gange. Og det er derfor, du har fået de der enorme kursfald i de højt vurderede aktier. Og det bliver sådan illustrativt, jeg laver det her, men det er jo den effekt, der går igennem. Og når du så putter det ind i en nutidsværdi af fremtidig cashflow, så ser det endnu værre ud for nogle af dem. Fordi lige pludselig viser det sig, at de havde ikke lige de der forretningsmodeller, der var så robuste, som de egentlig havde kommet ud og sagt bare for 2 år siden. Mm. Så hvad er det for noget, man skal sortere fra på den konto der? Hvad mener du, om sortere fra? Du skal jo sortere det fra, der ikke fungerer. Altså, det er nødt til at være produkter eller services, som er i efterspørgsel til enhver tid. Så jeg har faktisk øget en del i software. Altså både SimCorp, den har jeg vist nævnt i anden sammenhæng, SAP og en amerikansk selskab, der hedder Amdocs, som laver billingssystemer til telefonindustrien, eller hvad hedder teleselskaberne. Men det går videre ud til Netflix og alle mulige andre efterhånden. Mm. Så er der noget, du har skruet op for i stedet for? På de her softwareaktier, dem havde jeg ikke så meget. De var meget dyrt. Nå, jeg troede, du skruede ned for dem. Nej, dem skruede jeg op for, okay. Fordi de er faktisk faldet. Så lige pludselig er de nede på et niveau, hvor det faktisk ser attraktivt ud. Og du forlader, hvis du er SimCorp-kunde, du forlader jo ikke butikken, fordi aktiemarkedet falder 20%. Du bliver nødt til at øge din effektivitet. Så der er mange faktorer nede på softwarevirksomhederne, som er ret sticky, om man så må sige. Altså folk bliver ved med at være der. Der er ikke nogen. Jeg tror, det er meget få, der opsiger deres Microsoft Office-pakke på grund af en recession. Ja, for det er sådan noget, man bliver ved med at have. Så besværligt. Det er meget nemmere bare at forny den. Ole, en ting er så ned på selskabsniveau, og vi kan sagtens vende tilbage til, hvad det er for nogle selskaber, som er spændende at kigge på også for dig. Men sådan på globalt niveau, altså hvis vi kigger på de forskellige regioner, så sker der jo altså også noget, når vi ser renterne komme højere. Der sker måske en form for skift i magtbalancerne. Der er i hvert fald nogle lande, som får det svært i forhold til, at de skal servicere noget gæld. Og der er altså nogle gældsbyrder derude, der er virkelig, virkelig tunge. Gør det, at du rykker rundt på nogle brikker på din spilleplade? Nej, jeg prøver faktisk at undgå virksomheder, som har gæld. Og det er jo egentlig ret nemt at finde ud af, om de har det. Men nogle gange, så må man tage et sats og sige, okay, der er en virksomhed, som har gæld her. Er forretningen så stabil, at de kan vedligeholde gælden og tilbagebetale den, så er det jo fint nok, hvis aktien så er nede på et fornuftigt niveau. Og nogle af de investeringer, jeg historisk set har lavet, der har fungeret bedst, det er faktisk forgældede virksomheder i total kriser. Altså både Samsung Electronics og Royal Unibrew er nok de bedste eksempler, jeg har på det her. Så har du nogen i kikkerten nu, Ole? I selskaber i total krise, som du tænker, det kan godt være. Jamen, det jeg følger ikke så meget med i den. Den eneste, som jeg kan bare konstatere stadigvæk har lidt for meget gæld, det er jo Teva. Men det er jo alt muligt andet, der påvirker den virksomhed omkring retssager og opud. Forlig og så videre. Men hvordan det lander, det er der ingen, der rigtig ved. Lau, kan vi ikke lige komme omkring TV-aktien? Hvad handler den? Han har jo en gæld på, så han har nået til 23 milliarder, ikke? Han skal jo ned på dollar. Han skal ned på 18, ikke? Egenkapitalen er 11. Så det er sådan den grove opgave, han har stadigvæk, Schultz-datterne. Men han har jo et højt cash flow, ikke? Og det er jo på et eller andet med, fra driften er det jo på 3,5-4 milliarder dollar om året, ikke? Men altså, så har han jo en god portion renter og sådan noget, han kæmper med. Så siger man, altså, problemet er jo, det vil jo nok vare ham stadigvæk et par år før. Altså, men i 25 skulle han gerne være nået ned og være okay igen, hvis ikke han sælger nogle produkter fra osv. Men altså, de sidder jo også, altså, når alt det der kører, så er det jo også det, at i USA vil man spare på pharma, ikke? Og det er jo det største marked, de har. Og det gør jo ligesom, du har noget modvind. Og hvis originalvarerne bliver presset ned i pris, så bliver deres som generik også presset ned. Og så deres nye produkter, altså de har jo på nye produkter, ikke? som de skal have til at køre. Blandt andet jo, og de får jo også royalty for Lundbecks nye middel mod migræne, men det er sådan en aftale, de har liggende der, ikke? Og er det der, så ved jeg det. Så jo, men han er på vej tilbage, men altså det er, og om få år, det samme gælder, der er jo en anden samme skuffe, der hedder Viatris, eller Viatris, som jo var Pfizer's af det her generika, og det opkaldt efter det berømte potensmiddel, ikke? Men det er jo også en virksomhed, som den er så ret ny, men det er jo også en, som kommer gevaldigt, og lige pludselig, så kommer der nogle af de store, eller kapitalfonde, der køber dem, fordi det er jo cashflow-fabrikker. Men de har bare været ude, og så den sidste, det er jo den, der hedder Bausch, som også har, vi stadigvæk har. Har de ikke stadigvæk? Bausch, kontaktlinser. Ja, kontaktlinser, men de er jo også generiker. Så er det lige forbudt. Men de der er på vej tilbage, men altså, det er den der med, når du har gæld op og bakke, ikke? Ja. Teva ligger og handler i 7,55, lukket den i går. Jeg fik aldrig svaret helt på de spørgsmål færdige, fordi der er også lande, som har meget høj gældsandel. Og Italien var lidt i problemer her for nylig, men hvis du så kigger yen, og Japan, det er ikke noget, jeg normalt kigger på. Men så lige pludselig, så er der lidt mere fokus på, for nu yen, hvis, altså det er ikke, jeg mener, den er faldet 20%. Ja, det går ikke. Og Japans bruttonationalprodukt i forhold til statsgælden, den er på den anden side 250%. Så det er jo ikke så mærkeligt, at yenen svækkes. Om det der udvikler sig, således at Japan begynder at få et blive land, der importerer inflation, det sker når den falder. Vi kan bare kigge på Tyrkiet på den konto der. Det vil være lidt af en overraskelse. Mm. Der var jo et sjovt nyhed her, så set som i går, hvor der stod, det må jo så stå en eller anden avis derude, at nu ejer den japanske centralbank, Boy, kalder de nu for, halvdelen af de japanske statsobligationer, som er det der ekstreme beløb. Ja. Og i princippet er det jo fremtidig pengemængde, ikke? Så det er jo, men altså, det viser jo lidt om, at... det kan spændende godt lade sig gøre balance, langt. De har det ude. Ja, ja. Okay, ja, så Ole, men der er jo selvfølgelig, altså der er jo altså vækstlommer der rundt omkring ude i verden, og du kigger så åbenbart måske bare holder øje med Japan i hvert fald. Er det ellers sådan ude i Asien, vi skal kigge efter den slags vækstlommer, eller hvor vil du kigge hen? Ja, rent demografisk og produktivitetsmæssigt, så er Asien, det kommer til at blive kæmpemæssigt. Og så de 4 milliarder mennesker, der bor derude, de er jo, du kan jo sagtens en cirkel, og de bor inden for en relativt lille område. De er jo super produktive. Altså, det er jo ikke Sydeuropa, der foregår derude. Det er folk, der står tidligt op, arbejder meget og går sent hjem. Og ikke det der med siestaer og hvad der ellers foregår i Sydeuropa. Der er en grund til, at produktiviteten er så ringe i Middelhavsregionen. Mm. Og det er arbejdskulturen, den er jo ikke nær på... Altså, vi har en god arbejdskultur her i Norden, men stadigvæk er vi ikke på omgangshøjde med den arbejdsintensitet, der findes i Asien. Så er der nogle aktier, eller hvad skal man sige, brancher i det hele taget, som du holder øje med derude, Ole? Hvad vil det være interessant at plukke op sådan her? Jamen, jeg holder jo stadig øje med altså de helt store selskaber. Det er den nemmeste måde at få eksponering, så det kan være Tencent via forskellige holdingstrukturer, eller de taiwanesiske semiconductorfabrikker, eller tilsvarende i Korea. Der er ikke så meget inden for sundhedsområdet, som jeg er faldet over endnu, men... Og på, sjov nok på selvkørende biler, så er de ikke helt så langt fremme i Asien som ellers, men kineserne er langt fremme på de elektriske biler. Mm-hmm. Og Build Your Dreams, eller Byt, de sælger også flere elbiler nu, end Tesla gør. Mm. Okay, er du i den del af markedet, altså de her elbiler? Nej, ja, både over, fordi jeg synes, de er alt for dyre, dem som er single players. Mm. Hvis du tager de traditionelle virksomheder, såsom Mercedes, så er de er jo slet ikke henne i samme volumen som Tesla og de andre, men det kommer de jo til i løbet af de kommende par år, og de vælger en helt anden stil omkring, hvordan bilen er indrettet og designet, og det er sådan lidt mere luxury. Så det tror jeg faktisk har en god mulighed i det marked. Må jeg også spørge dig om noget der, fordi jeg tror noget af det næste, vi skal have ud fra, hvordan når økonomien begynder at køre igen, og fred og det derovre i Ukraine, men det bliver bilindustri. Og der har jeg så bare fundet på en hypotese om at tage dem op fra og ned. Altså for eksempel, BMW vil hellere købe før, jeg vil købe Folkevogn. Jeg har nogle med siden. Hvorfor? Ja, fordi at de er, BMW er mere high-end, ikke? Mens Folkevogn jo også ligger, og de har jo 12 mærker, eller 10, volumen var, ligesom at tage dem op fra og ned. Ja. Det er, og en af de sidste, man så skal, det er Renault, ikke? Men, præcis, den ligger nok ned og sige. Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, det gælder om for bilfabrikkerne at få løftet gennemsnitsprisen op. Ja. Mercedes, de laver tidligere, har lavet 2,5 millioner biler om året. Mm. Den rykker ned til 2 millioner, fordi de lukker A- og B-serierne. Altså de lidt mere kompakte biler, ikke? Og så det, der hedder starterniveauet, det er C-serien. Og så det, der hedder kernen, det er G'erne, altså de der SUV-bilerne, og E-serien. Og så har du hele henne i den øverste ende, det der hedder Maybach og alle mulige andre fine biler, som, og de fine, de high-end EQ-bilerne, de kommer også til at ligge deroppe. Og jeg tror, BMW har, de sælger vel også de der 2 millioner biler om året, ikke? Og Audi noget tilsvarende. Ja, det er oppe på 2,7, tror jeg. Cirka 2,5. Så det er der, at... om man så må sige, the honeypot, den ligger. Ja. Mm. Ja. Ole Søberg, vi kigger fremad og prøver at lede efter interessante investeringsmuligheder med dig her i studiet i dag, og med Lars Svendsen, men selvfølgelig så glemmer vi ikke, hvad du har sagt tidligere, du har været. Det følger vi lige op på om et øjeblik. Ja, for Ole, du var jo altså på besøg her i Millionærklubben i starten af maj, og der sagde du, markedet kommer til at bunde den 27. juni. Det var godt nok meget specifikt. Du fik ikke helt ret, men altså, det bundede faktisk tidligere. Sæt os lige ind i den sag. Ja, det var siden, det er faktisk ikke det regnestykke, jeg har lavet, men jeg har regnet det selv efter. En fyr, der hedder Eddie Elfenbein, som er i New York, der får jeg hans ugemails. Og det kan jeg godt anbefale andre at gøre. Han skriver faktisk meget underholdende amerikanske aktier. Og han havde så den her... historie, at i gennemsnit så bunder aktier i hvert år 10 den 27. juni. Siden 1920, mener jeg, han havde kørt tidsserien fra. Og det kan jeg inde på min Refinitiv, så kan jeg køre noget tilsvarende, så det var egentlig sjovt, det var faktisk rigtigt. Så det tænkte jeg, det var da en sjov en. Lad os lige se, om det bliver til noget. Og nu kan vi jo bare konstatere, nu blev det den 27. juni forleden dag, og det var ikke markedsbunden, fordi den lå den 16. juni. Det er målt på det amerikanske marked, det her. Om den så holder, det må tiden vise. Ja, det er jo lidt, fordi det er selvfølgelig lidt kægt at stå og kalde en markedsbund, og det gør jeg selvfølgelig også. Vi ved jo sådan set ikke, om det er bunden, når vi sådan, kommer lidt længere frem. Altså kommer der et inflationstal her den 13. juni, er det ikke det? Eller juli, det er næste gang, der kommer noget. Hvis den hedder på den anden side 10%, så var det der ikke markedsbunden den 16. juni. Men så det er jo meget på kort sigt drevet af events. Og der, jeg kiggede sådan, der er lidt stor spredning i det. Fordi markedsbunden i det her årti, den var jo principielt i den 24. marts 2020. Mm. Lige før, at alle var bange for, at vi skulle have corona, ikke? Ja. Jeg har lige slået Eddie Elfenbein op, hvis man er interesseret i at følge ham. Så kan jeg se, at hjemmesiden hedder crossingwallstreet.com, så der kan man altså lige gå ind og læse, hvad han mener om sagen, og det er altså en, som du lytter til, Ole. Men altså, det her med markedsbund eller ej, betyder det overhovedet noget for sådan en som dig, hvis du investerer på den lange side? Nej. Nej? Det ved du, Bodil. Jeg har lavet de der mærkelige regnestykker. Hvor, hvem er den dårligste investor i hele verden? Det må være den, som køber på toppen umiddelbart før det falder mindst 20%. Hvis man gør det konsekvent i et helt liv, så man sælger aldrig. Det er så en ret vigtig forudsætning. Ikke? Mm. Hvis man gør det her på mål på MSCI World, så vil du lave et afkast inklusiv udbytter på 7% om året. Og du vil stadigvæk på nuværende tidspunkt, vil du ikke... Nu er du faldet 20%, så nu skulle du faktisk have investeret det, som du har sparet op de sidste par år. Men ellers så sparer man bare op og venter til lige før det falder 20%, og så køber man, ikke? Det er faktisk, det kræver... Ja, men det man skal være meget nemt, dygtig. Men altså, det er jo svært. Hvis der er en enkelt person, der kan finde ud af præcis at gøre det her, så skal man jo virkelig følge vedkommende. Præcis. Nå, men Ole, markedsbund eller ej, så det mest spændende er vel sådan set at se, hvad kommer der efter en markedsbund? Og der kommer selvfølgelig en top derude i horisonten, men hvad er vejen derhen til? Fordi vi har stort tal om her i Millionærklubben, der er altså masser af vores gæster, som mener, at vi kommer til at køre sidelæns et stykke tid, før det sådan for alvor begynder at tage fart igen. Det tror jeg også. Du? Altså det er jeg helt enig i, at indtjeningssystematerne, de er jo mere eller mindre uforandret. Mm. Faktisk er de steget siden sidste sommer, men de sidste 4 måneder er de uforandret. Når det så er faldet, som det er, og vurderingerne faktisk ser fornuftige ud, så vil jeg lige sige, at vurdering er ikke nogen god måde, og det fungerer ikke på kort sigt. Der er det mere nyhedsflow og pengeflow i det hele taget, om man putter penge ind i fonde eller tager penge ud af fonde, som betyder noget. Generelt set, ikke, så går aktier, de går op ad trapperne, og så tager de elevatoren ned. Og der i marts 2020, der tog de ikke engang elevatoren ned, der hopper de simpelthen ud af vinduet. Mm. Og når du laver de der store kurssæt nedad, så tager det lige et stykke tid, før man har sundet sig, og så begynder det at arbejde sig videre, forudsat, at vi ikke går ind i en meget, meget dyb recession. Mm. Og hvad tænker du om det, Ole? Får vi en dyb recession, eller kommer vi til sådan at sejle sådan nogenlunde igennem? Jeg vil håbe, at vi ikke får en dyb recession, men der er jo ikke nogen, der ved det. Altså, nej, jeg ved godt, vi ikke ved det. Det er der, hvor vi taler om det. Jamen nu, jeg har en New York Times abonnement, og så kan man gå ind i noget, der hedder Time Machine, og så læse gamle ting. Og der kiggede jeg så, hvad skete der egentlig i foråret og sommeren 1931. Du kan læse markedskommentarer på det tidspunkt. Men der fandt jeg en tale af Hoover, og i virkeligheden, det han siger, minder meget om det, som foregår lige for øjeblikket med krig, en opdeling i politiske systemer, det bliver mere polariseret, du har faktisk frygt for fremtiden, der var mange ting, der gik galt, og så lavede man ikke mindst handelstariffer, eller begrænsninger, som man ikke kunne handle. Og tariffer betyder 12. Ja, amerikanere satte 12 op på import af fødevarer fra Frankrig, som var billigere end amerikanske, og så kom der en tørke i USA, det kunne man ikke ligesom planlægge. Og så lige pludselig var der faktisk kæmpe depression flere år i træk, ikke? Vi ved jo ikke, om det lander sådan her, den her gang. Men, så man skal altid være open-minded, og så egentlig bare observere, hvad der foregår, og så forholde sig til facts. Ja, jeg vil jo bare sige om en ting om det der, det er, at der er altså en ting den her gang, man lige skal huske, og jeg har prædiket flere gange, det er, this time er jo, is different. det er den jo på en måde, nemlig, at der er jo en enorm pengeflom derude, og der er jo også normalt en ret høj risikovillighed blandt dem store. Og i finanssystemet, det er der normalt. Den er så noget kølet ned i øjeblikket. Ja. Men det er der. Og derfor er det også den der med renten og alt det der gøjl og pjat og ballade. Så videre. Ja, vi skal lade som om, vi tror på centralbankerne, og de styrer os, og alt er godt og alt det. Men pengene er jo derude. Og derfor er det jo, ligesom at hvis man er lidt grov, kan man sidde og sige, at du skal have pengemængden til at passe til aktiekurserne og inflationen. Og nu er det sådan en almindelig inflation. Altså aktier, vi har jo haft asset price inflation. Mm-hmm. At markederne har jo drevet det op. Vi har ikke købt varer, vi har købt aktier. Og så presser vi det højere og højere op, så aktierne kom for langt foran. Så er det den der forbandede krig kommer, som gør, at så bliver vi bange, så gik jeg lige efter. Men samtidig kører priserne op. Og de to ting skal jo på en eller anden måde ramme. Aktierne vil formentlig stadigvæk være foran, ikke? Men det er det, der sker. Derfor er det, jeg synes ikke så bange for, at det går galt, fordi pengene er jo derude. Det er et spørgsmål, om vi tør pløje med ind i aktier, eller vi vil købe en rejse til Barbados, ikke? Altså, det er jo lidt der, du er. Jo. Hvad mener du om det? Altså, det er jo ikke sådan, at vi dør af kreditmangler, og bankerne går ned, og det hele. Nej, men for os, som koncentrerer sig om investorer, så gør det jo en ret stor forskel, hvor pengene ryger hen. Jo, det gør det. Men jeg siger bare, at de er derude, og der formentlig vil der også komme mere gang, når vi får fred og ingen far i forbruget igen. Men altså, Rusland er jo, hvis du ser på det sådan overordnet, så er Rusland jo, det fylder meget på landkortet. Det er det største land på jorden, men de er jo en babyøkonomi. Der er nogen, der påstår, at de udgør 7% af nationalprodukter på jorden. Det gør de ikke engang. Men er det ikke kun 2? Ja, det er sådan noget. Det er meget småt. Så man siger på den måde, at de har lidt olie og gas, og det generer os med, men ellers er de jo ligegyldige. Hvis det skal fryses ind i en tundra i 30 år, når vi har lært at skaffe os lidt energi på andre måder, så er det jo lige meget. Mm. Hvad mener du? Jamen, altså forbrugerne sådan generelt set, ikke? Det er jo ikke en beskæftigelsessituation, den er jo ret god. Arbejdsløsheden er lav, og der er flere job i udbud, end der er efterspørgsel. Så det kan jo give lidt lønpres. Omvendt, eller samtidig, så har du forbrugernes kontantreserver, de er faktisk noget af det bedste nogensinde. De var højere lige, da vi sad derhjemme og kede os alle sammen. De er gået lidt ned, og man kan gå ind på Nationalbankens hjemmeside og se, hvordan bankernes netto-likviditet den ser ud, eller overskud, hvad hedder sådan noget, overindskud, ikke? Ja. Og det samme billede tegner sig rigtig mange steder. Virksomhederne, de er generelt set også ret velpolstrede. Så i virkeligheden, så er det staterne, som bare har påtaget sig en hel masse gæld her de sidste 2-3 år, som egentlig er problemet. Mm. Det er rigtigt. Og den skubber vi ind på børneværelset. Det kan vores børn og børnebørn, alt det kan lige betale alt det, vi har brugt for meget. Ja. Ellers kan man vælge en Hoover, ikke en Hoover, men en, hvad hedder han, efter 2. verdenskrig, hvor de lå kort renter blive tæt på 0, og så lå bare inflation løb. Så dem, der havde købt war bonds, de blev faktisk plukket. Fordi lige pludselig var realværdien kun halvdelen af, hvad den var i 1944. Truman, ja. Okay, JP Morgan tror altså på, at S&P 500 skal op med sådan nogenlunde 30% her resten af året. Lyder det vildt i jeres ører, eller hvad? Ja, det lyder vildt. Mm. Ole? Ja, det vil kræve, at inflationen forsvinder som duk for solen. Mm. Altså sådan en sommermorgen, så lige pludselig skinner solen, så er det hele væk, og alt er godt. Det håbede jeg faktisk, da vi gik ind i indværende år, det ville være noget af den stil, der skete, men det tror jeg ikke på nuværende tidspunkt. Hvad tror du så for resten af året, Ole? Jeg tror, det bliver en gradvis reduktion. Altså hvis du kigger på råvarepriserne, så er de jo faldet pænt. Alt fra byggetømmer til zink og alt muligt andet. Mm. Olieprisen er begyndt at tippe nedad nu her, så hvis vi får rygter eller fornemmelse af, at der kommer en recession og inflation forsvinder, så kan du faktisk få et rentefald, som understøtter et bullmarked. Og der har jeg bemærket, at biotech-aktier, det er jo noget, der virkelig som sidder den yderste hår på hundens hale, ikke? Når, så de sidder, de styrer jo ikke selv renten. Men de er jo sted fra, det der XBI-indekset er sted fra 62 til 82, tror jeg, i løbet af 5-6 uger. Så der er noget, der tyder på, at der er nogen, der putter penge på et rentefald. Så selvfølgelig skal man ligesom vælge sine kampe, og man skal tage de aktier, som kan stige allermest. Men Ole, hvad, hvis du ikke tror på 30% stigning i aktiemarkedet for resten af året, hvor meget tør du sådan tro på i det mest positive scenarie? Jeg tænker, du arbejder med nogle forskellige scenarier. Jamen, jeg arbejder sådan helt ned på konkrete tal. Mm. Så mit estimat for S&P 500, det er, at det ligger omkring 4100 hen i slutningen af i år. Og vi var på 3900 et eller andet i går, ikke? Lige under 38-45. Ja. Så det er en smule opad. Mm. Omvendt så er europæiske aktier, de er jo super billige, men det har de altid været. Så en PE på 11,5, jeg vil ikke blive overrasket, hvis den steg til 12,5, og så indtjeningsestimaterne var uforandret, og så ligger der faktisk også en 7-8% opad på europæiske aktier. Mm. Men det er altså under den vigtige forudsætning, at inflationen begynder at pløje nedover, eller falde en smule, og at vi ikke bevæger os direkte ind i en meget, meget dyb recession. Lars Svendsen, S&P 500 i 4100. Jeg gælder på 3500. 3500. Du er simpelthen decideret negativ på S&P. Nej, men problemet med S&P, det er jo, at der indgår jo alle de her IT-aktier jo også. Og jeg tror, at Nasdaq går ned og lægger sig på 10.000 plus minus 10%, og så kommer han til at ligge der klog. Det bliver ikke sådan bum. Hvorfor har du så bildet mig ind, at det bliver sådan en fantastisk nytårsaften, vi får i år? Jamen, det er, fordi Europa kommer tilbage. Når der bliver fred og fordragelighed, og smadermanden derovre, han finder ud af, at nu må han stoppe, mens han har sin erobring, inden de går tabt igen. Så hvis vi sendte dem langrækkende våben, droner, missiler og fly, og jeg ved, de vil have med at kunne finde ud af at flyve med de der fly, eller sende Israel derop, ikke? Du kan tage Israel som lejesoldater, så skulle du se dem forsvinde i løbet af et øjeblik. Men Europa luft nok til at kunne køre selvstændigt, hvis USA det falder herfra? Ja, det kan det. Fordi vi er far behind, og europæisk økonomi, vi har jo, dollaren er jo stedet 10% i løbet af et halvt år, og det tror jeg faktisk returnerer, ikke? Men må jeg jo godt spørge noget meget konkret, det er, nu kommer der, du er en gammel rev jo, nu kommer alle de her regnskaber nu, og selskaber i dag er jo så store, som man nærmest kan læse nationaløkonomien ud af det. Ja. Tror du, vi ved godt, at økonomien er afdæmpet, det ved alle, ikke? Der er jo ikke noget videnskab i, men den der med recession, hvor hård bliver det, og det handler jo mest om, den bliver en rigtig hård, eller bliver det ikke noget vi kan leve med. Tror du ikke, at der kan komme en vis klarhed ud af de her tal? På det, som er sket. Jo, men jeg tror, altså, retorikken omkring, hvad der kommer til at ske i de kommende kvartaler, der vil de være meget forsigtige. Ja, det er klart. Nu kom BO med resultat i går, og de gav guidance for indværende år, som jeg vurderer er forsigtigt. Ja, det må tiden så vise, om det bliver, ikke? Jeg har jo siddet med Investor Relations i virksomheder. Du prøver altid at være lidt på den sikker på, at du kunne levere. Ja. Og i stedet for at love for meget, så bliver det ikke til noget alligevel. Mm. Så det tror jeg faktisk, det er det, man skal se frem til. Men guidance-opdateringerne, de bliver vigtige. Men, og nu så jeg Foxconn, altså det er jo måske ikke den, der I følger mest med i, men Foxconn er en subsupplier på Taiwan. De øde deres guidance. Mm-hmm. Og Samsung, der kom i morges, de var faktisk lidt underventet. Det er bare sådan en prælim, de kommer ud med, så der står ikke så meget. Men en IR-afdeling, de siger lige noget til medierne, kan jeg konstatere. Aktien steg 4% på et mix-mix-tal. Mm. Men Ole, tilbage til den her udmelding fra Lav om, at de europæiske aktier, de kan altså godt køre deres eget løb, selvom at USA får hug. Er du enig i det? Ja. Mm, okay. Nu har vi jo altså også fået en, som du var inde på også, Lars Svendsen, en euro, der er særdeles svækket. Er det i sig selv noget, som gør, at I vil samle europæiske aktier op? Der er enormt mange virksomheder, der har kæmpe fordele af en stærk dollar. Mm. Og så åbner Kina op, og der har europæiske virksomheder altså også en overnormal eksponering. Så under forudsætning af, at Kina ikke lukker ned igen, det kan jo ske, så tror jeg, for lige pludselig er der medvind på dollarkursen og på Asienåbningen. Og så du har enormt lave forventninger lige for øjeblikket, så der skal ikke så meget til, at det tilter lidt den anden vej. Hvilke aktier vil du plukke i Europa? Jamen lige det sidste stykke tid, så har defensive aktier jo været meget populære, ikke? Spørgsmålet er, om man skal gå helt over i de cykliske aktier. Og ja. Det er sådan noget, det spørger jeg mig selv om. Det tror jeg... Kom så. Ja, du får mig ikke til at sige skibe og olieplatform og sådan noget der. Nej, men det... industriaktier, ja. der er faktisk flere af dem, som egentlig er kommet lige pludselig, sådan en som ABB, for at tage en kæmpe stor en, som er gået fra, jeg mener, den var 330 og ligger den 270 nu her, uden at der egentlig er sket noget synderligt. Mm. Men kabler og robotisering, det kommer altså ikke til at blive mindre fremadrettet. Kabler til at samle alle de her... renewable-anlæg, energi sammen. Så det kunne også være... Så det kunne være noget... NKT kunne også være en... Ja, den er jo bare meget dyr eller noget. Og det er jo så kraftkabler ud til vindmøllerne. Svendsen, hvad vil du plukke i Europa? Jamen, jeg har jo allerede... Jeg har jo sat mine sejl op. Jeg har sluppet nogenlunde levende forbi den her nedtur i år, ikke? Og jeg ligger jo ikke i til det der, men jeg har jo sat alle mine sejl op nu, så nu har jeg ikke andet end reservedum tilbage. Og så bliver min til. Så jeg satser på, at... at vi får en, dels en afslutning af den der krig, det er mere end det er det centrale punkt, og hvis det sker, så vil olieprisen falde. Jeg tror, at olien skal ned i 94 dollars. Olien bliver ikke rigtig billig, men den kommer derned, og så altså, vi har været op og røve 120 eller 125 eller værst, ikke? Men altså har ligget mest på 110. Så, og nu så, ligger vi omkring de 100. Jo, men det vil jo kunne, fordi benzinpriserne er rigtigt, der slår vi igennem i løbet af et øjeblik, ikke? Det gør mælk, ikke? Men altså, så du kan sige, på den måde vil vi jo så kunne måske få den der knæk til inflationen, som vi alle råber og skriger på. Kan vi ikke få bare på en eller anden måde finde et tal, som begynder at falde, ikke? Så det er mit billede på det, og krigen derovre. Man er nødt til at kigge igennem det og sidde og sige, skal der være krig de næste 5 år i Ukraine, skal der, ikke? Hvor lang tid var det der? Jamen, hvis det er fortsat længe, så kommer vi jo fra vestens side til at sige, ham der, hvis Biden er en klog mand, så sidder han og siger, jeg står... til med demokraterne til at fortæve ved midtårsvalget, som skal holdes i november. Nu giver vi dem så mange våben, de overhovedet vil have, og noget, som kan slå. Fordi de har jo kun givet dem forsvarsvåben, de har jo ikke givet dem angrebsvåben. Og derover er vi russerne, får noget, nu kan vi skyde 80, eller de kan skyde 80 km ind over arealet, de der raketter, ikke? Når de først finder ud af, at de kan ikke sidde og sove i en kaserne, som ligger 100 km eller 200 km bag ved frontlinjen, så... tager Ivan benene på nakken og løber hjem, fordi han har ikke lyst til det der. Jamen, der ved jeg om Biden helt er. Han er altså travlt med at slå på olieselskaberne lige for tiden. Ole Søberg, vi kan lige nå til sidst her et hurtigt spørgsmål fra Peter Møller fra Amager, som har skrevet ind til os på sms'en. Han spørger, om du vil kigge lidt på Microsoft. Hvad mener jeres gæst, altså dig, Ole, om Microsofts udvikling af kvantecomputer, og hvad betyder det for Microsoft og det øvrige samfund? Er du inde i den aktie? Der er en... fond, jeg er med i, hvor den ligger. Mm. Så derfor følger jeg med i den. Og jeg har købt nogen i finanskrisen, selvom den skulle have i 10 år. Det gjorde jeg så, og så solgte jeg den. Det var lidt for tidligt. Det kan man bare konstatere. Men jeg er ikke helt opdateret på Microsofts aktiviteter inden for kvantecomputer. Det er forhold til København. Noget af det. Men der var mange, der prøver at få de her supercomputere til at fungere. Mm. Fordi det vil være totalt gennembrud på, hvor hurtigt vi kan beregne alverdens ting. Så i hvert fald og det er i hvert fald noget, som gør, at din tese omkring digitalisering, den bliver jo til skamme den dag. lad os skynde os at stoppe i det. Ej, vi skal til at lukke af her i Millionærklubben, og hvis du ikke fik svaret på dit spørgsmål her i den her udsendelse, så husk at i morgen, der svarer vi altså på mange flere spørgsmål. Der har både Lars Svendsen og Lars Persson med til at tage sig af det, så vi skal nok samle op på noget af det, der ligger derude på sms'en. Lars Svendsen, jeg kigger ud på markedet og ser, at vi altså stadigvæk er i grøn. Christian Hansen er ikke helt så meget i minus, som da vi lige gik i gang. Minus 6%. Jamen, det skulle også. Det var også noget slemt med dygten fik der på det. Altså, det var ikke regnskabet, der gør noget ondt. Det er mere, om niveauet er meget højt. Det er jo sådan, hvor dyre skal nogle af de der supernisse-aktier være? Det er jo det, det handler om, ikke? Altså, det kan du også spørge om med Novo Nordisk og alt muligt andre mærkelige foretagende. Gulvplads, der også har fået tæv. Så hvad hedder det? Ja, men altså, nej, jeg kan heller ikke se, at det er nogen, der er ikke noget ondt i det der regnskab. Det er der altså ikke. Og hvad tænker du om og retning og stemning derude, Lars Svendsen? Tør vi tro på det nu? Jamen, men det er jo det, med aktiemarkedet er jo altid foran, ikke? Men du skal altså finde ud af, hvornår ender det her, og så prøve at kigge igennem det. Og så bliver det også vejen ud af, at det bliver stockpicking, fordi det er jo ikke en trendvending, som bum, så kører vi op med 15% løber op i. Det bliver sådan, tag de gode ting. Mm. Hvad mener du? Kan du nå det? Ja, tag de gode ting. Hvornår køber man en god aktie? Altid. Og således fik vi sat et punkt på dagens udsendelse. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet. Tak til Ole Søberg og Lars Svendsen, der var med mig her i studiet. Vi er tilbage igen i morgen, fredag, hvor vi altså svarer på spørgsmål hele timen på genhør til jer derude.